Czytał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiej Radio, poniedziałek, 16 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sowera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jedna nastolatka zginęła, druga jest ranna. Na Śląsku samochód wjechał w grupę pieszych. Komisja śledcza przesłucha syndyka masy upadłościowej Amber Gold. Początek za godzinę. Prezydent Macron przyjmie reprezentację Francji w piłce nożnej. Trójkolorowi zostali mistrzami świata. Tragiczny wypadek na Śląsku. Samochód wjechał w pieszych. Zginęła 13-latka, jej rówieśniczka została ranna. O 1:30 w nocy 6 osób, wśród nich dzieci, szło poboczem drogi prowadzącej z Koryczan do Żarnowca. Prawdopodobnie wszyscy wracali z pikniku, który odbywał się w Koryczanach. Szli prawidłowo lewą stroną drogi. Na pieszych najechał Opel Astra, również jadący w kierunku Żarnowca. Mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez kierowcę, a później przez policjantów, 13-latki nie udało się uratować. Druga potrącona przez samochód 13-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Obrażenia odniósł także 42-letni mężczyzna. Samochodem kierował 19-latek. Był trzeźwy. Wstępne badanie wykazało, że nie był pod wpływem środków odurzających. Nad ranem do groźnego wypadku doszło też na Podlasiu. O 4:30 w centrum Grajewa zderzyło się kilka samochodów, informuje zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Arkadiusz Nichota. Zderzyło się 6 samochodów, 2 samochody ciężarowe i 4 samochody osobowe. Samochodami łącznie podróżowało 13 osób. 4 osoby, w tym jedno dziecko, zostały poszkodowane. Droga krajowa nr 61 w obrębie miejsca zdarzenia jest całkowicie wyłączona z ruchu. Na miejscu są policjanci i strażacy. Za pół godziny zbiera się sejmowa komisja śledcza do sprawy Amber Gold. Najpierw na posiedzeniu niejawnym będzie domykać kwestię zawiadomień do prokuratury. Członkowie komisji muszą podpisać gotowe już zawiadomienia dotyczące 6 świadków, którzy zeznawali w wątku dotyczącym służb specjalnych oraz policji. O 10:00 ma zacząć zeznawać syndyk masy upadłościowej Amber Gold Józef Dębiński. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman wyjaśniła, że syndyk Józef Dębiński może dostarczyć komisji informacji o tym, jak wyglądały kontrole podatkowe w spółce Amber Gold. To był okres, kiedy już Amber Gold było w upadłości, więc tą spółkę reprezentował syndyk. Nie jest tajemnicą, że w roku 2017 wygrał te wszystkie postępowania w stosunku do wszystkich urzędów skarbowych. Chcemy, aby opowiedział, jak to wyglądało. Z kolei była naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w Gdańsku będzie drugą osobą z tej jednostki, która złoży zeznania przed komisją. W tym tygodniu komisja planuje przesłuchać jeszcze m.in. byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Francja cieszy się z drugiej gwiazdki Mistrzów Świata, którą od tej pory na koszulkach nad symbolem galijskiego koguta będą nosili niebiescy. W 20 lat po pierwszym sukcesie Francja, wygrywając 4-2 z Chorwacją, stała się najlepszą drużyną naszego globu. Piłkarzy przejmie dziś prezydent Emmanuel Macron. Śladem ówczesnego prezydenta Jacques'a Chiraca, który po zwycięstwie z Brazylią w finale ucałował w 1998 roku w czoło bramkarza Fabiana Barteza, Emmanuel Macron złożył symboliczny pocałunek na czole Mbappe. 19-letni piłkarz był rewelacją mistrzostw i wielką nadzieją francuskiej piłki. Nowe pokolenie to ludzie niezwykle uzdolnieni, dający nadzieję na kolejne radości. Selekcjoner niebieskich, który 20 lat temu zdobywał tytuł jako kapitan reprezentacji, Didier Deschamps, powiedział: mecz był niebywały, chociaż pod względem mentalnym stawienia były pewne braki. A jednak te 4 gole strzeliliśmy. To była długa droga. Nie było łatwo. Bardzo dużo pracy. Wyciągnęliśmy wnioski z porażki w finale Mistrzostw Europy. Piłkarze i ja. Piłkarze po ostatnim gwizdku sędziego wyrazili to jeszcze na murawie, rapując: jesteśmy mistrzami świata. To samo powtarza dzisiaj cała Francja. Wielu jej mieszkańców wzięło dzień wolny od pracy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mimo przegranej, chorwaccy kibice oglądający mecz w Warszawie cieszyli się, że ich drużyna zaszła w turnieju tak daleko. Dla chorwackich kibiców, którzy oglądali finałowy mecz w jednej z warszawskich restauracji, końcowy gwizdek wczorajszego meczu nie był powodem do smutku. Jest 4-2. Niestety, ale i tak Chorwacja jest mistrzem. Jednak dla nas to srebro jest jak złoto. Fenomen, że to jest młode państwo. Będzie parę lat, a już mamy pizzę mistrzów świata. Bardzo mi żal, co minie pierwszy, ale z drugiej strony jesteśmy drugi. To wszystko, emocje jest bardzo fajne. Za podopiecznych Zlatko Dalicza kciuki trzymali też polscy kibice. Gratulacje dla Chorwacji, ponieważ srebro bardzo, bardzo dobry wynik. Dlatego ich wspieraliśmy sercem, duszą i naszym umysłem. No, szkoda, że nie wygrali, ale wierzymy, że ta drużyna ma potencjał. Drużyna Chorwacji ostatni tak duży sukces w Mistrzostwach Świata wywalczyła 20 lat temu. W 1998 roku zdobyli trzecie miejsce. Wtedy też pokonali ich Francuzi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O finale mundialu już za sekundę Janek Kałucki. Piłkarze reprezentacji Francji najlepsi na świecie. Trójkolorowi na mundialu w Rosji nie przegrali ani jednego meczu, a w tym decydującym spotkaniu pokonali Chorwację 4-2. Francja tym samym po 20 latach wraca na mistrzowski tron. Trener Didier Deschamps jako trzeci w historii sięgnął po puchar zarówno jako zawodnik, jak i jako trener. Wcześniej podobnej sztuki dokonali Mario Zigallo i Franz Beckenbauer. Najlepszym zawodnikiem finału został Antoine Griezmann, który strzelił gola z rzutu karnego. Jestem bardzo szczęśliwy, ale przede wszystkim dumny. Nie mogę się doczekać, aż wrócimy do domu i będziemy świętować razem z kibicami. Prócz Griezmana gole strzelali Paul Pogba i Kylian Mbappé. Dodatkowo Mario Mandzukic zdobył bramkę samobójczą. Chorwat zrehabilitował się w samej końcówce. W 70. minucie pokonał Ugo Lorisa, a wcześniej tej sztuki dokonał Ivan Perisic. Dodatkowo nagrodę dla piłkarza turnieju odebrał Chorwat Luka Modric, natomiast statuetkę dla najlepszego młodego zawodnika sięgnął Kylian Mbappé. O polskich piłkarzach szkoda mówić, dlatego płynnie przejdźmy do polskich lekkoatletów, którzy zajęli drugie miejsce w zawodach o Puchar Świata. Biało-czerwoni byli gorsi jedynie od Amerykanów. Najlepszy w biegu na 1500 metrów był Marcin Lewandowski. Polska ostatnie lata przeżywa lata świetności, myślę. I myślę, że nie tylko dorównujemy, ale przerosliśmy w tym momencie już na super team, który tam tworzyliśmy w latach 70-tych, 80-tych. Także tylko i wyłącznie to cieszy. Cieszę się bardzo, że jestem uczestnikiem. Jestem jednym właśnie z tych zawodników, który tworzy ten nasz zwycięski polski team. Także mistrzostwa Europy są coraz bliżej, jestem w coraz wyższej formie. Także wszystko idzie w dobrą stronę. A te mistrzostwa Europy już na początku sierpnia w Berlinie. I na koniec kolarstwo. Dziś dzień przerwy w Tour de France. Wczoraj zawodnicy musieli się zmierzyć z kostką brukową. Najlepszy był Niemiec John Degenkolb, a zawodnicy do ścigania wrócą jutro. Wtedy zacznie się rywalizacja w Alpach. Najładniej będzie na wybrzeżu i południowym zachodzie Polski, tylko tam nie będzie padać. W innych regionach przelotny deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Od 21 stopni. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 4K Ultra HD, 55 tali, Samsung, za który zapłacisz tylko 2184 zł i 5 groszy. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 11 700 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę.

mówiłem jeszcze o naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kwadrans po 9:00. Jabłka pojawiły się na bazarku. To zespół Panieneczki i utwór zatytułowany Jabłoneczka. 19 minut po godzinie 9:00 to teraz taka para. Najpierw polski element, a potem australijski John Farnham. Czekaj, po co mam?

Zapraszamy do reklamy. Teraz zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone'a 8, 64 GB, zapłacisz 2899 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Cześć Paweł, nie wiedziałem, że biegasz. Widzę, że jesteś w świetnej formie. I tak się czuję. Wiesz, Ania przekonała mnie, że rób to zdrowie i kupiła mi plusza dla mężczyzn. O, super, chyba też spróbuję. Suplement diety plus mężczyzna plus multivitamina to kompleksowy preparat dopasowany do potrzeb każdego mężczyzny. Uzupełnia poziom witamin, minerałów, gasi pragnienie oraz świetnie nawadnia organizm. Zadbaj o swoją kondycję. Plusz, twoja sportowa dawka witamin. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Witam. Dzień dobry, chociaż słuchając radia mogę powiedzieć, że chyba dzisiaj powinno się mówić bonjour. Bonjour i Karolina Mózgowiec, witamy. W Rzeczpospolitej dziś pana artykuł na temat Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W piątek został opublikowany projekt ustawy i zgodnie z nim najbogatsi zapłacą 4% podatek od nadwyżki przychodów powyżej miliona złotych. Będzie to de facto takie podwójne opodatkowanie nadwyżki tych przychodów. Tak mówią eksperci, ale tu chcę jeszcze zwrócić uwagę, że nie tylko ja, ale i moi koledzy napisali, że tych milionerów będzie coraz więcej, bo tam Ministerstwo Finansów... I to dobra finansów, wiadomość dla fiskusa. No tak ogólnie, pewnie dobra dla fiskusa, pomyśla w ogóle dla kraju, że mamy coraz więcej bogatych ludzi, więc to nie jest tak źle. No natomiast tu już dochodzimy do pewnych problemów, dlatego że w piątek ukazał się już konkretny projekt tej ustawy, która ma doregulować, no a tam już nie wszystko było takie pogodne, jak wcześniej na prezentacji slajdowej, którą pani minister Rafalska pokazała. Tam mamy rzeczywiście podatek, który zbiera, przepraszam za wyrażenie, do kupy wszystkie źródła dochodów. Jak się zbierze z tego milion, to jeszcze raz potem ponad to mamy 4%. No, teoretycznie można to traktować jako jeszcze jedną stawkę podatku PIT. I tu już zostawiając na boku tam obietnice wyborcze, że nie będzie nowych podatków, to trzeba się zastanowić, czy to w ogóle jest zgodne z logiką i systemem, bo pobranie drugi raz podatku dochodowego od czegoś, co już było opodatkowane, no może być sprzeczne nie tylko z dobrymi obyczajami, ale i w ogóle z całym systemem podatkowym. No oczywiście to dopiero jest projekt. Nad tym jeszcze będą debatować posłowie i mam nadzieję też eksperci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugim źródłem wpływów na fundusz będzie składka płacona przez pracodawców od każdego pracownika. Jak rozumiem, będzie to dodatkowa składka. No na to wygląda, tak można odczytać ten projekt. Ale co gorsza, nie wiemy, jaka będzie jej wysokość, bo tam zapisano dwie rzeczy, jakie ja dostrzegłem przynajmniej. Jakiś tam procent w uzasadnieniu, ale w tekście samej ustawy, tylko że wysokość składki określi ustawa budżetowa. Więc no, jesteśmy wciąż tutaj w pewnej niewiadomej. Ale pracownicy mogą się spodziewać tego, że po prostu finalnie dostaną mniej wynagrodzenia. No, można niestety mieć takie podejrzenia. Co więcej, tam jeszcze widać, że ten projekt był chyba pisany w dość dużym pośpiechu, bo widać, że w pewnych sytuacjach to ta składka może obciążyć pracownika, gdy pracodawca nie płaci. No, co pracownik jest winny, że pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? No, takie kwiatki tu mamy, mam nadzieję, że to będzie jeszcze wyprostowane. To teraz dziennik Gazeta Prawna, który pisze o niespełnionych nadziejach lotniska Widmo. Chodzi o lotnisko w Radomiu, które ma być przejęte przez Państwowe Porty Lotnicze i uczynione lotniskiem zapasowym dla Okęcia. Według gazety pierwsze loty z Radomia mogą opóźnić się nawet o pół roku. To lotnisko nie ma szczęścia, no ale być może ta zła passa niedługo minie. No to lotnisko może nie ma dlatego szczęścia, że jest trochę daleko od Warszawy. Jak jest 100 kilometrów, no to jednak no, trudno to traktować jako lotnisko dla tego właśnie miasta. Znacznie większe szanse, takie na logikę już, na rozwój miałby Modlin, który no też może nie jest w samej Warszawie, ale znacznie bliżej, no jednak 40 minut z centrum to jest trochę bliżej i wygodniej. Tu oczywiście wchodzi w życie kwestia nie tyle logiczna, co polityczna i sporów już na tle rząd-samorząd, no bo wiadomo, że Modlin jest w części przynajmniej zarządzany przez samorząd województwa warszawskiego, no województwa mazowieckiego. Nie wszystko tutaj logiką da się niestety wytłumaczyć, a szkoda, bo rzeczywiście chyba wszystkim zależy na tym, żeby porty lotnicze w Warszawie i okolicach się rozwijały i żeby to do nas latano, żeby albo się u nas przynajmniej przesiadano. Polska jest śmietniskiem nie tylko Europy, ale też świata, czytamy na portalu Business Insider. W zeszłym roku do Polski wwieziono ponad dwukrotnie więcej śmieci niż w 2015 roku. I są to nie tylko odpady z Niemiec, ale nawet z Nigerii i Australii. To chyba wynik tego, że Chiny już nie przyjmują odpadów z całego świata. A widzi pani, jak tu globalizacja poczyniła postępy nawet w śmieciach. No, kto by się spodziewał, że zamiast Chin, to Polska je będzie przyjmowała. No, oczywiście to jest zjawisko bulwersujące, no bardzo, bardzo niekorzystne, które no być może jakoś tam nas zaskoczyło, bo kto by się spodziewał, że źródłem zagrożeń tutaj będzie nie tyle spalanie węgla kiepskiej jakości w piecach, bo z tym jakby już zaczęto walkę, świadomość, nawet rząd coś już tam zaczął robić. A tu śmieci nagle mamy, no. Które płoną. I to jest, oczywiście, tu jest jeszcze tak, że część z tych śmieci wwieziono zupełnie legalnie na podstawie obowiązujących przepisów za wszystkimi pozwoleniami. Największym problemem jest to, że część się dostała tutaj na czarno. W jaki sposób, nie wiem, no niby ta Unia Europejska jest szczelna na zewnętrznych granicach, ale jak się okazuje, jednak nie. No cóż, no kolejne wyzwanie dla rozmaitych służb, które powinny to oczywiście ścigać, bo jeżeli to tak dalej pójdzie, gdzie to już będziemy centrum nie tylko europejskim, ale i wszechświatowym tego smogu. Wracamy jeszcze do Rzeczpospolitej. Podatnicy to kolejna ofiara RODO. Z gabinetów lekarskich zniknęły tabliczki ze specjalizacjami. Zamawiając taksówkę, trzeba wymyślać hasła. A teraz problem mają podatnicy, którzy bez wizyty w urzędzie nie mogą uzyskać nawet banalnej informacji. I myślę, że każdy z nas już miał ciekawe doświadczenia związane z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Ja podam pozytywny przykład, bo jedna z korporacji taksówkowych, no nie mogę jej zareklamować niestety, ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo nadal traktuje mnie po ludzku i nazywa mnie po nazwisku, gdy ze mną rozmawia, gdy zamawiam. Więc tu jest fajnie. Ale rzeczywiście, psychoza ogarnęła rozmaitych urzędników z różnych urzędów i przez to mamy taki kłopot, że nie można się dowiedzieć, gdzie jest dziecko w szpitalu po wypadku. No, to był taki tragiczny przypadek. A tutaj akurat moja koleżanka opisuje no, strach urzędników podatkowych, którzy nie chcą udzielać przez telefon informacji, a niby fiskus miał być taki przyjazny dla tych uczciwych. Ja jeszcze rozumiem, no w pewnych sytuacjach dane wrażliwe i tak dalej, no tak, ale jeżeli podatnik poda na przykład, nie wiem, no numer swój PESEL, kiedy złożył deklarację, no i różne inne szczegóły, no to już go identyfikuje naprawdę. Dlaczego tu nie można nic powiedzieć przez telefon? No to jakieś sztuczne utrudnienie. Na koniec jeszcze na fali emocji po finale mistrzostw piłkarska ciekawostka. Zaledwie kilka dni minęło od transferu, a Turyn już robi biznes na Cristiano Ronaldo. Hitem są lody CR7, na które składają się typowo portugalskie przysmaki, między innymi wiśniowy likier. Świetnie sprzedaje się też, no jakżeby inaczej we Włoszech, pizza Ronaldo. O rany. No można zrobić interes, nawet jeżeli nie wszystkim to się podoba, bo przypomnijmy, że w piątek pracownicy Fiata, który jest

Tak grało radio 40 lat temu. David Gates, Took the Last Train, a potem Joe Walsh, Life's Been Good z jego solowej płyty, ale także piosenka wykorzystana w filmie FM. Oj, trzeba by sięgnąć po piosenki z tego filmu częściej. 7 minut do godziny 10, wtedy w Trójce jest serwis informacyjny. Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'amour et de cris. Je n'essaie pas de dire que j'avais raison. Je n'admettrai pas que j'avais tort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le sang se glace, mais le cœur y est. C'est la même menace, jamais la pensée. Et ce tatouage bleu, témoin de nos amours. Tatouage bleu sur nos corps pour toujours et à jamais. Nous sommes liés à jamais. Séparation des biens, mais résistance des corps. Pourtant, moi je sais bien. Puisque j'irai là où te conduit le sort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le feu résiste, le souvenir aussi. Cette exquise esquisse, il n'y a jamais nos vies. Et ce tatouage bleu de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Je t'ai donné ma vie. J'ai marché sur du verre. J'ai quitté mon pays. Dis-moi de nos amours. Et c'est tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Et c'est tatouage bleu. Dis-moi de nos amours. Quelque chose les lie, ça se lit dans leurs yeux, jusqu'à l'infini de leur tatouage bleu. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nodą! Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej